اللہ رب جو اسم ہے اس کے متعلق یہ سمبندے اور بستارت بیان آتے ہیں یہ پشتہ تو اوشی سامنے پشتہ میں آتے ہیں رب اللہ کے جو کہ صفت بولتے ہیں وال اظہار اور پشتہ پانچ نمبر پشتہ وال اظہار اللہ وسطن کی اصل میں اس میں اللہ وسط ہے اصل میں تاہلے یہ اللہ لفظ اسم ہے اس کو وسط بھی کہا گیا تھا نتن کتھا لفظ اللہ تو اسم ہے اب صفت ہوتے پہ نہیں ہاں صفت ہار پر انیک دورے جاؤ کارن یہ مستق کار انیک کچھ بین اللہ آلہتن الوہتن الوہیتن بمانی آبادہ آبادہ عبادت کرنا یہ صفت ہے معبود اسی سے ہی لہذا لفظ اللہ تحقیق جہاں آتے تخم دیکھا جائے کہ لفظ اللہ مستق مستق صفت یہ تھا جل گن جرا جل گن مزبو گن یہ رکم بھاگے ہوں مالو ہوں صفت جہن دشن کو ایبار آگے جہاں لفظ اللہ اللہ لفظ اسی یہ صفت ارتھ دیا تھا تر مستق مدد انیک کچھ پا جاتا ہے صفت مانا اللہ الہ معلوم آلہۃ یہ بتی گلی کے سامنے رکھا عبارت ارتھ دیکھا صفت اگر اسم اللہ سے مراد صفت کو اللہ نام جا اللہ باری تعالی نام جا اللہ یہ اللہ جی کے تمہیں اسم بولس یہ اسم کا اسم نہ برن تو کی صفت کیوں صفت بولسے کی نا ہاں بولسے تما ہوا رائے شاہی کے ابل حسن اشاری اے امام اشاری امام ابول حسن یہ ترکی بیرتے والے ابل حسن رہے نام ہل کے ابول حسن اشاری انہیں متقلبین میں سے ہیں ان ادیدا بھی صفت اگر مراد دیا جائے اللہ سے صفت جیسا کہ رائے ہے شیخ ابو الحسن اشعری کا ان کا ساما ان کا ساما صفت تاکہ تو وہ لوگ جو اللہ جو صفت ہے منقسم ہوگا صفت جیسا منقسم ہوتا ہے صفت جیسا منقسم تقسیم ہوتا ہے صفت کسی میں سے صفت کیسے کسی میں سے صفت عین ذات ہوگا یا تو غیر ذات ہوگا یا تو لا عین ولا غیر صفت یہ جو پنکھی اس میں گئے اس کی تقریب یہ ہے کہ صفت پہلے دو قسم پر ہے صفت پہلے دو قسم پر ہے مستق غیر مستق مستق غیر مستق پھر مستق دو قسم پر ہے پھر مستق دو قسم پر ہے یعنی صفت حقیقیہ اور صفت اضافیہ صفت حقیقیہ اور صفت اضافیہ تاکہ صفت پہلے کون دو قسم تھا مستق غیر مستق پھر مستق دو قسم پر ہے صفت حقیقیہ یا تو صفت ایزافیا. سیپتے ایزافیار مثال کی خلق و رزق و خلق و رزق و یہ سیپتے ایزافیا ہے. خلق سے مراد خالق، رزق سے مراد رزاق. اللہ پاک نس کے نیچے پیدا کریں نہیں پاندا ایون تمام مخلوق کے سرشتی کریں کہ یہ صفت صفت اضافیا ہے، دوسرے کی طرف اس صفت کی نسبت ہوتی ہے، دوسرے کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، ذات کی طرف نہیں ہے. اللہ پاک اللہ کے سرشتی کریں اور ہم سب مخلوق کے اللہ پاک کی سرشتی کریں. صفت خلق، خلق تو بوجھنا خالق کوئی بوجھبا ہے نا، تو کہتے اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے خالق ہونا، یعنی صفت خلق. یہ صفت اضافیا ہے، دوسرے کی اعتبار سے دوسرے کی نسبت اضافت میں نسبت کہتے دوسرے کی نسبت سے یہ صفت اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی خالق ہیں، یہ دوسرے کے اعتبار سے دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یعنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں، کہتے ہیں غیر اللہ کو، غیر اللہ کو پیدا. اسی طرح اللہ تعالیٰ خود کھاتے نہیں بلکہ دوسرے کو کھلاتے ہیں، دوسرے کو کھلاتے ہیں. آئے یہ صفت اضافیا ہے، یعنی نسبت کیا ہے انہیں اعتبار اللہ پاک خالق اور رازق. یا تو یہ صفت حقیقیا ہوگا، اگر مشتاق ہو تو صفت حقیقیا ہوگا یا صفت اضافیا ہوگا. صفت اضافیا مثال کیا ہوگی؟ صفت حقیقیا مثال کی حضور، صفت اضافیا مثال کی حضور، واجب الوجود ہے نا، موجود ہونا. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت حقیقیا ہے، یہ صفت اضافیا نہیں ہے. وہ موجود ہیں، چاہتے ہیں وہ، اس کا وجود ممکن نہیں بلکہ واجب ہے، واجب الوجود، واجب الوجود. یہ جو صفت ہے یہ صفت حقیقی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ. اور ایک صفت ہے جو اللہ کا آئین بھی نہیں اور غائب بھی نہیں، صفت آئین بھی نہیں، صفت غائب بھی نہیں ہے، یعنی صفت اضافیا نا، صفت حقیقیا نا. اور وہ کیا ہے؟ لا آئین لا غائب، لا آئین لا غائب، ذات بھی نہیں، ذات کا غائب بھی نہیں. جیسا کہ علم و قدرت، جیسا کہ علم و قدرت، اللہ تعالیٰ کا عالم ہونا، اللہ تعالیٰ کا قدیر ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی نہیں اور ذات سے خارج بھی نہیں. لا عین ولا غیر، جیسا کہ علم و قدرت، جیسا کہ علم و قدرت. چلے اگر ان وقت جدی نہ ہوئے اللہ ذرا جدی صفت مراد نہ ہوئے تب یہ کسی ہوئے، تاہلے اللہ صفت کرنا کہتا ایسے ترا ہوئے نا کہتا ہے صفت ذرا ہوئے. আর শিপত যখন ধরা হইল তখন একটি প্রকারের শিপত তার অর্থ দিবে লজ্জা আল্লাহ লেহাজা কুই নেজা নেই লেহাজা কুই নেজায়ে হাকিকি নেই হয় দুই যে আশা এরা এবং মোতাজেলার মধ্যে যে ঝগড়া ছিল একতলাপ ছিল এই একতলাপে হাকিকি নেই বলতে ইয়ে একতলাপে না مزاجی ہے، لوجی ہے، یہ اختلاف ہے لوجی ہے. اس لیے کہ جب تین قسم تعلیم کیوں ہے تو آئین مراد نیچے جے رقم نہ کہ بعض الاشاعرہ قسم درا کی مراد نیچے آئین ذات مراد نیچے اور موتا جلارا کی نیچے غائر ذات مراد نیچے. صفت اور مانا نیلے کون سمے آئین ہوگا کون سمے کی ہوئے غائر ہوگا تعلیم ایک تلاف کا وَإِنْ اُرِيدَ بِي صِفَتْ اِنْ قَسَمَا اِنْ قَسَمَا صِفَتِ اِنْ دَهُ تَعَوَيْلِ براکتے رکھو تاما اپنے رائیتے دنگائے موتا زلا تاما اپنے موتا رزا تاکہ اِنْ اُرِيدَ بِي صِفَتْ تاکہ اِنْ قَسَمَا یہ جازا ہے شرط کیا ہے اِنْ اُرِيدَ بِي صِفَتْ اِنْ قَسَمَا الْإِسْمُ یعنی اسم اللہ اور تیسرا قسم کیا ہے یہ ذات بھی نہیں اور ذات کا غائب بھی نہیں ذات بھی نہیں ذات کا غائب بھی نہیں بینا سطر لے کے حدیث جیسا کہ کال علم قدر قدرت علم قدرت یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی نہیں ذات کے غائب بھی نہیں لہٰذا یہ کہ نزائے حقیقی نہیں نزائے ہے نا لوگ کی ہے گیلا ایک پرسنگ دیکھیا پرسنگ وإنما قال بسم الله ولم يقل بالله لأن التبرك والاستعانة بذكر اسمه أو للفرق بين اليمين والتيمم یہ ایک سوال مقدر کا جواب دے رہا ہے سوال کو یہاں اٹھایا نہیں اسی لیے اس کو کہتے ہیں سوال مقدر کہتے پوچھا ہے سوال سوال کو ذہن میں رکھ کر قاضی بیضاوی اس کا جواب دیتے ہیں سوال کیا ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ سے برکت حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا مقصد ہے تو پھر اسیم کو درمیان میں کیوں لایا باللہ کہتے اقرؤ باللہ الرحمن الرحیم اسم کو درمیان میں کیوں لے کے آیا بسم اللہ کو واسطہ کیوں بنایا کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے نام جو اللہ ہے اس سے برکت حاصل کرنا اور اس سے استعانہ طلب کرنا تو پھر ڈائریکٹ بات کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے باللہ اقرؤ باللہ اس کا جواب یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کا شان اللہ تعالیٰ کا شان عظیم الشان ہے لہذا بلا واسطہ اس سے برکت حاصل کرنا اور اس سے استعانت طلب کرنا یہ ایک تیاگی اور جرأت ہے کہتے ہیں یہ ایک جرأت ہے جو بندے کی یہ بالکل شایہ نشان نہیں ہے یہ رقم پرشن کا آگے کچھ مطالب بسین اللہ اللہ ساتھ مطالب پیش دیا اللہ ساتھ نس کی ملے یا یہ بہت بڑا کا بیاد ہوگی ایون جرأت দুঃসাহসী এই শব্দটা আমি তালাশ করতেছিলাম জুরাতের অর্থ দুঃসাহসিকতা মানে এটা কোনো সাহস না হিম্মত না বরঞ্চ খারাপ সাহস দুঃসাহসিকতা আল্লাহর সাথে মিলেয়া লোক যাতে আল্লাহর সাথে এই জন্য দুনিয়ানে একটা ওয়াস্তান লাগলে ওই বেয়াদবি আর ওই জুরাত লাজেম আসে না এই জন্য মাঝখানে اسم شبدتے لگانا ہوئیسے بسم اللہ باللہ نہیں کہا گیا بلکہ بسم اللہ کہا گیا درمیان میں واسطہ لگایا گیا اللہ تعالیٰ کے نام سے نام سے غربت حاصل کرتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہی۔ یہ دوسرا جواب یہ دیا، اچھا ایسا ذکر اس میں کہتے ہیں اسی کو ذکر کرنے سے استعانت اور تبادل حاصل کرنا مقصد ہے، لہذا تبادل کو استعانت ذکر اس میں ہی۔ اول الفرق بین الیمین و تیمم، یا تو امتیاز کرنے کہ یہ بائے تیمم ہے یا یمین ہے، اس لیے کہ بعد دو معنی کے لیے آتا ہے، ایک یمین کے لیے دوسرا تیمم کے لیے، یمین پسند کے لیے۔ اگر بات کو اللہ کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے کسی کو دنیا میں نہ لاتے تو قسم ہو جاتا، یہاں قسم مانا نہیں ہے بلکہ یہاں برکت حاصل کرنا مانا، لہذا باللہ نہیں کہا بلکہ بسم اللہ کہا تاکہ مخاطب سمجھے کہ یہاں پر قسمیہ نہیں ہے بلکہ قیامنا ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے۔ گلوئی پرسنگ اور ایک سوال مقدر جواب، ولم تبیل علیم اللہ ماہ بد الخط، کہتے ہیں یہ سوال کی طرف اشارہ ہے، ڈائریکٹ سوال نہیں۔ جواب کیا ہے؟ لکثرت الاستعمال، لکثرت الاستعمال۔ ولم یکتا یکتبیل علیم، کہتے ہیں اور علیف نہیں رکھا گیا، بسم اللہ نہیں کہا گیا، بسم اللہ کہا گیا کہ اسم المدد تو حمزہ سے علیف سے مراد حرکت ہے حمزہ ہو جائے، بسم اللہ سے بسم اللہ نہ دیکھا کی لکھیں بسم اللہ لکھیں، علیف کے کینو لکھ لو نا اور سن ایک دار روس میں خطر بیان، پاس بحث کریں گے اور چار بحث ہو گئی، ایک بہت باقی رہا، وہ کیا ہے؟ روس میں خط کا، یہاں سے روس میں خط کا بیان کر رہا ہے۔ روس میں خط اسمیر آگے جو حمزہ آسے ایٹا کے کخن لکھا ہوگے کخن لکھا ہوگے نا، ایٹر کا قانون آسے اجل خط، کہتے ہیں اجل خط کا قانون کیا ہے؟ اسم حمزہ سین ما مین، یہ جو اسم لفظ کا کلام ہے شروعتے نہ درمیان، کلام ہے شروعتے جدی اسم ہوئے شیخانے حمزہ کتابتن اور طلب پوجن باقی رہے گا، وہاں کتابتن اور طلب پوجن باقی رہے گا اگر شروع کلام میں ہو۔ بسم اللہ تعالی، بسم اللہ تعالی، ایک اور بسم ربک الذی خلق، اچھا پورے مسئلہ تاولے کلامے شروعتے جدی اسم ہوئے تکن اسمیر حمزہ کا کتابتن ایوان طلب پوجن باقی رہے گا، اگر درمیان کلام میں ہو تو کتابتن رہے گا طلب پوج میں نہیں آئے گا، جیسا کہ سب بسم ربک الاعلی اقرا بسم ربک الذی خلق، ওইখানে তুমি হাফেজরা তো দেখতাছি কোরআনের মধ্যে গায়রা হাফেজরা কই দেখেছে জীবনভর খেয়াল করে না, ওইখানে কিন্তু ইকরা বি ইসমে রাব্বিকা হামদা কিন্তু আছে, ওইখানে ওইখানে কি আছে হামদা আছে কিন্তু পড়া যায় না, কিন্তু কি জানা পড়া যায় না, ইকরা বিসমে রাব্বিকাল্লাজি করা হয়, বি ইসমে রাব্বিকাল্লাজি খালাক করা হয় না, তাহলে ওইখানে লেখার মধ্যে আছে পড়ার মধ্যে আসে নাই, কেন? দর্মিয়ানে কালামে অক্ষয় হওয়ার কারণে, কোথায়? দর্মিয়ানে কালামে অক্ষয় হওয়ার কারণে। তাহলে দর্মিয়ানে কালামের মধ্যে যদি اسی موقع ہوئے تو اس میں حمزہ کا الفیر شروعتے لیکھا ہو بھی کیونکہ پورا جائے گا تو لیکھا آسے کیونکہ پورا جائے گا ایکنو تو تائی ایکنو تو تائی بان شروعتے اسی درمیانے اللہ رو پولے ایکنے تین تا کلمہ ایکتا بان ایکتا اسی ایکتا اللہ تو یہ کہ اسی درمیانے کلامے مجھے پڑھ سی تو نا کیونکہ تھاکتا ہوگی تو ایک را بسم ربی کلامی سب اسم ربی کلامی میں تھی علیکہ آسے کیونکہ پڑھا جائے نا لیکن تو شیکانو نہیں ہوا اٹھی علیکہ تھاکا اٹھی چھلو کیونکہ پڑھا جائے تو نا وہیٹار جواب دیتا سے کوالام یوکتا بل علیف نہیں لکھا گیا علی علامہ ہوا وزل خطے کینو کثرت استعمال کثرت استعمال کرن کثرت استعمال کاکے چاہے تاکید کے چاہے اور تاکید کون سمے حذف ہے دراویہ تاکے تاکید کون سمے کی طرح ہوئے تاکے حذف ہے دراویہ تاکے یہ جنو اسی میں علی کے کی کرے دعوت ہے حذف کرے دعوت ہے کثرت استعمال کثرت استعمال کیوں دو ہی ہزاروں بار بسم اللہ پڑھا ہوا تھا کہ ہزاروں بار آرو بیشی چلتے پھرتے کھائیتے اٹھتے بستے سوار ہوئیتے ہیں سرو اوستھا بسم اللہ تعلیم رہے سے کہتے ہیں کثرت استعمال تحقیق کو چاہتا ہے اور تحقیق ہوتا ہے کو بھی حذف سے لہذا اس وجہ سے علی کو حضور کر دیا گیا کنتو علی پہ حضور پر حضور پہ اوپر دل دال آسے دال دلالت کرنے والا ہے اور کتلت الباو ایوازن انہا بار سوشاٹا کے بلند کریا لکھا ہوئی سے لمبا کریا لکھا ہوئی باتا چھوٹا کریا لکھا ہوئی نا دلالت کرلیف علیف کے آواز میں با کو لمبا کر کے لکھا گیا سمجھدار سمجھے گا ہے نا چھاترا بجے پڑھنے والا بجے علم والا بجے کسی علیف چلو با تو لمبا ہر کتا نا با تو ایک سوچا یہ لمبا کر لکھ لو لمبا کر عبد العزیز رحمت اللہ علیہ عمر ابن عبد العزیز کاتب کو فرمایا کاتب کو حکم دیا عمر بن عبد العزیز نے کاتب کو قرآن شریف عربی اللہ نام لکھا سمے تر کو حکم کرسن کی کرتے ہیں تبدیل با با کو لمبا کر کے لکھو وہ آج ہیرو سینا وہ آج ہیرو ظاہر کرو سین کو یعنی سین کے داندان کو دانت بلا لمبا کر لکھ با لمبا کر کے لکھو با کو اور سین کے داندان کو ظاہر کرو اسپشٹ نا کہ یہ رقم لکھے انہیں ہے نا یہ رقم لکھا تھا یہ رقم لکھا تھا اور دب دیرول میما نیٹا کے گول کو جا لکھا تھا نیٹا کے گول کو جا لکھا تھا اور کیا ہونے کے کہتا گول ہوئی گنا گول ہوئی رقم نے یہ بابی جو لکھا ہوا با با کا لمبا سینے تینٹا سوچا تارپر نیمٹاکے ایرکم پاک دیگی اس میں عمر رضی عبداللہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کاتبوں کو حکم کیا کہ باغ کے سوسا کو لمبا کر کے رکھو اور سیم کے سوسوں کو ہے نا ظاہر کرو اور نیم کو بول کر کے لکھو دب دلو بول کر کے رکھو گھیر گھیر کر کے لکھو بس ایک پرنت اسم سمندر بیان دلو با سمندر اسم سمندر ایر پر آستا سے اللہ اللہ اصلہ الہ خودی خاطر حمدت اوفید عنہ الف واللام کہتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہون صرف الہون خودی خاطر حمدت الہون حمدت حضرت ادا আর তার এওয়াজি ক্রিয়া হচ্ছে আলিফ লাম আলিফ মানে ওই একটা প্রথম শুরু থাকে তো পড়া যায় না কারণ আলিফ না আল্লাহ বোর্ডে তুমি খাতা নিয়ে দেখো ইয়াহুনের হামজা তো হজর করে দিয়া আলিফ লাম আনো তাহলে দুইটা লাম হবে দুইটা লাম হবে আর ইলা লামের তো তো খারাপ হবে আসি কি হয়ে যাবে আল্লাহ হয়ে যাবে اللہ